أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Ahzab suresinin 8. ayetini bitirdik. Dedi ki Allah-u Teala, peygamberlerin de sadakatini, sıdkını deneyeceğim ve sorumlu tutacağım onları demişti geçen hafta. Zaten ben onlarla bu konuda bir anlaşma yaptım demişti Allah-u Teala. Şimdi bugünkü konumuz ise Hendek Savaşı ile ilgili konuları ele alacak. Biz bu konuyu işlerken sizi Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlere götüreceğiz. Bu konuyu izah edeceğiz. Konu biraz metafizik bir olgu. Yani fizik aleminin ötesi konuları ele alıyor. Aslında o da fizik olgular ama bizim için şu anda öyle. Hendek Savaşı biliyorsunuz, müşrik ordusu Mekke'den Medine'nin üzerine yürüdü. Bu sefer nasıl karşılayalım bu orduyu düşünürken rivayet edilir ki Selman-ı Farisi Hendek'in, Medine'nin etrafında bir hendek kazılmasını istedi. O hendek ki bir atın sıçradığı zaman geçemeyeceği tipte bir hendek oldu o hendek. Ve iki ordu hendeğin iki tarafına dizildi. Günlerce beklendi, aç kaldı. Müslüman ordusu aç kaldı. Ve bir takım olaylardan sonra düşman ordusu geri dönüp gitti. Yani savaş olmadan geri dönüp gitti. Bir kişi hendeyi geçebilmiş, onu da Hazreti Ali öldürdü diye rivayet bize geliyor. Şimdi bu hendekteki, bu savaştaki kafir ordusunun geri dönüp gitmesinin ne olduğunu anlatıyor Allah şimdi. Bugün burada ne oldu, o iş nasıl oldu da müşrik ordusu geri döndü hendekten, bunu anlatacak bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, üzkürü ni'metallahi aleyküm, Allah'ın size olan nimetini anın, hatırlayın diyor burada. Nedir o nimet diye soru sorduğumuz zaman ayetin devamı onu açıklıyor. İz caetküm cünudun, hani size bir ordu gelmişti, askerler gelmişti. Fe erselne aleyhim, biz o ordunun üzerine gönderdik. Rihan, bir rüzgar, bir fırtına. Ve cünuden, askerler, lem terevha, siz onları görmediniz. Bak şimdi, iş başlıyor şimdi burada, problem başlıyor. Ve kânallâhu bimâ te'amelûne besira, Allah yaptıklarınızı görüyor. Ayet böyle bitiyor. Şimdi nimet, ayetteki nimet, Allah'ın rüzgar göndermesi ve Müslümanların görmediği askerleri göndermesi. Bu bir nimet. Bu ne demektir? Demek ki Hendek Savaşı'nda kafirlerin ordusunu yenen Müslümanlar değil, geriye çeviren değil, Allah'ın gönderdiği fırtına ile gönderdiği askerler. Yani diyor ki Allah-u Teala, benim nimetimi anın, bu bir nimettir size. Savaşı biz kazandık diye düşünmeyin. Savaşı ben kazandım. Ayet açık, net. Şimdi burada sorgulamamız gereken olay şu veya açıklamamız gereken olay şu. Allah-u Teala Müslümanların görmediği askeri göndermiş. Kimdir bu askerler? Kim? Burada asker diyor. Başka ayetlerde Allah-u Teala velillahi cunudu semavati vel ard diyor. Göklerin ve yerin askerleri benimdir diyor Allah. Ha göklerde de asker varmış. Yerde de asker varmış. Bak şimdi. Demek ki Allah'ın ordusu dediğimiz zaman bu gökte de vardır. Bugün uzay yaratıkları dediğimiz olay çıkıyor meydana şimdi. Tamam mı? Hani uzay yaratığı var mıdır yok mudur tartışması. Biz ona uzay yaratığı diyorlar. Ama hakikaten uzay yaratığı. Yani göklerdeki askerler benimdir. Allah-u Teala bu askerleri gönderiyor. İyi insanları destekleyip savaşı kazandırıyor. Tamam mı? Bunu Allah-u Teala söylüyor. Peki soruyoruz buradaki askerler kim? Soruyorum buraya. Burada cevabı yok. Bunun cevabı bir tanesi Enfal suresinin 2. sayfasında, bir tanesi de Ali İmran suresindedir. Şimdi buradaki cunud kelimesinin ordu, asker, cünd, asker demek. Cunud askerlerin meydana getirdiği ordu. E şimdi bu ordunun kimlerden teşekkül ettiği konusu yok burada. Şimdi gidelim Enfal suresinde. Tam açtım orası geldi. Orada bakalım ne diyecek Allah. İz testagîthûne rabbekum festecâbelekum enni mümiddüküm bi elfin minel melâiketi murdifin. Heh. Cevap burada. Cevap burada. Askerin kim olduğunu burada veriyor. İz testagîthûne, hani dua ediyordunuz Allah'a diyor Allah. Hani dua ediyordunuz Rabbeküm Rabbinize. O ordu geldiği zaman da titriyordunuz. Kafir ordusu geldiği zaman da çok gördünüz onları. Atları fazla, şunları fazla, bunları fazla. Bana dua ediyordu peygamberiniz. Festecâbeleküm. Sizin duanıza icabet ettim ben. Duanızı yerine getirdim de enni mümeddüküm bi elfin minel melâiketim. Bin tane melek gönderdim size diyor Allah-u Teala. Asker bu işte, melekmiş. Bunu televizyonda anlatıyorduk, adamlar anlamadılar ya. Adamlar anlamadılar ya. Anlatmaya da mecal vermediler bize ki. Ben size bin tane melek gönderdim mürdifin, yavaş yavaş, perdeypey, askerleri paraşütten indirir gibi indirdim ama siz görmüyorsunuz. Anladınız mı şimdi? Şimdi melekleri ne demiş onlara? Bak şimdi buradaki ayeti kerimeleri hepsini anlatmam lazım aslında. Meleklere de şöyle bir emir vermiş Allah. İz yuhi rabbuke ilel melaiketi enni ma'akum fesebbitullezine amenu seulgi fi gulubillezine keferur ru'be fadribu fevgal a'nagi vadribu minhum külle benan dedi. Melekleri gönderince Allah onları emir vermiş onlara. Şimdi gidiyorsunuz savaşa. Allah diyor ki savaşa gidiyorsunuz. Şimdi size ne yapacağınızı söyleyeyim. Onu da anlatıyor burada Allah'a. Yani Allah kendi ordusuna, melekler ordusuna, savaşacak orduya ne deyip gönderdiğini, ne taktik verdiğini bile söylüyor. Savaş politikası. Bak, şimdi bak ne diyor. İz yuhi, hani Rabbin vahyetti. Rabbuke Rabbin ilel melaiketi, meleklere dedi. Enni ma'akum, sizinle beraberim. Allah diyor ki meleklere, ben sizinle beraberim, gidin korkmayın, siz de korkmayın yani. Gidin bak orada savaşta Müslümanları öldürüyle. Dünyada Müslümanları öldürüyle, gidin ha bu gökten de gidin onlara yardım edin. Ben de sizinle beraberim. Fesebbitüllezine amenü, iman edenlere yardım edin. Emir. Seulgi fi gulubillezine keferur rube. Kafirlerin gönlüne, kalbine ben korku salacağım. Allah diyor. Benim de görevim var. Ben de savaşacağım diyor. Allah diyor ben de savaşacağım onlarla. Benim işim kafirlerin gönlüne korkuyu salmak. Ya sizin işiniz fevribu fevgal ahnâgı. Siz de o kafirlerin ayaklarına vuracaksınız. Onların, meleklerin savaşma taktiği buymuş. Ayaklara vuruyormuş. Vevribu külle minhum külle benan. Ve hepsinin parmaklarına da vurun. Ayaklarını da vurun, parmaklarını da vurun. Ben korku salacağım kalplerine, siz ayaklarına ve parmaklarına vurmak suretiyle Müslümanlara yardım edin diyor. Allah söylüyor bunu. Ve ben sizinle beraberim. Ve gönderirken orduyu gönderirken, bu Bedir Savaşı'nda olan bir olay, şu anlattığımız konu. Bu Hendek'teydi ama orada Hendek Savaşı'nda demedi yani, ne gönderdiğini demedi. Asker dedi ama asker kim idi? Orada bilemedik onu ama buradakini söyledi. Bedir Savaşı'nda resmen diyor Allah-u Teala 1000 tane melek gönderdi. Sonra 3000 tane göndermiş Ali İmran suresine, yetmemiş. 5000 tane daha gönderdi. 8000 melekle kazanmış Bedir Savaşı. Biz de diyoruz ki Müslümanlar kazandı savaş. Allah diyor ben kazandım, o diyor biz diyoruz o kazandı. Şirk yapıyoruz ha, tarihi yazamıyoruz ha. Tarihi yazamıyoruz. Kur'an'a göre olmayan bir tarih, tarih değil. İslam tarihi Kur'ansız yazılmaz. Anladın mı şimdi? Zannediyoruz ki işte 6 tane deve ile 10 tane atla kazanmışlar Müslümanlar diye. Öyle yazıyor tarihi, işte, siyer tarihini, İslam tarihini öyle yazıyor. Git bakın, okuyun. Hiç kimse bunlara baktığı yok. Allah-u Teala melekleri gönderiyor ve onları toplayıp onlara konuşuyor. Gidin, ben de sizinle beraberim. Müslümanlara yardım edin. Ben korku vereceğim. Siz onların ayaklarına, parmaklarına vurun. Savaş taktiği veriyor Allah-u Teala. Onlar kazanmışlar, melekler kazanmışlar. Çanakkale zaferi de öyle olmuştur tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. İstiklal Muharebesi de öyle olmuştur. Yani Bizans ordusuna 1071'de Malazgirt'te Alparslan'ın ordusu da öyle olmuştur tahmin ediyorum. Yani Allah-u Teala diyor, gökteki askerlerimle yerdeki askerler arasında ilişki vardır. Gökten askeri gönderiyorum, onlara yardım ediyorum. E şimdi Fil suresine gidiyorsun. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil elem yec'al keydehum fi tavlil ve ersele aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min sicil. Okuyorsun bunu. Allah diyor ki ne zaman fil ordusu Kabe'yi yıkmaya geldi, Kabe'yi kurtarma işi bana düştü diyor Allah-u Teala. Hemen gönderdim kuşları yukarıdan aşağı bomba gibi taşları bıraktılar diyor. Filleri döldü, tam mahvetti. Yenmiş bir çimen otuna döndürdüm onları diyor. Kasfim mekür. Yani yukarıdan nasıl bombanın atıldığını kuşlarla bize öğretti Allah ha. Uzay yaratıklarının dediğimiz bu meleklerin yukarıdan aşağıdaki insanlarla, kötü insanlarla nasıl savaştıklarını anlatırken Allah-u Teala onları kuş şekline gönderiyor ve yukarıdan bombayı bırakıyor. Bu bomba taktiğini, teknolojisini de uzay yaratıkları bizden çok evvel biliyordu. Bombayla yeryüzüne bomba bırakarak orduyu mahvetme teknolojisini Fil suresinde Allah anlatıyor. Biz onu çok asırlar sonra bombayı bulduk. Ama uzay yaratıklarının bu tekniği, bu teknolojisi vardı, savaş teknolojisi. Allah-u Teala söylüyor onu. Sicilden taşlar yaptırdım diyor topraktan. Bıraktığı zaman file vurunca filin aşağısına delip geçiyor. Fili. Ve o kadar bomba bıraktılar ki o filler ki asfı mekül oldu yani. Yenmiş bir ot parçasına döndü yani. Çiğnenmiş, ineğin ağzında çiğnenmiş bir ot parçasına düşün. O hale döndü diyor. Demek ki bomba teknolojisi uzay yaratıklarına bizden evvel varmış. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Ve bunu ben yaptım diyor Allah-u Teala. Bu teknolojiyi ben icat ettim diyor. Demek ki şimdi bakın nerelere gittik şimdi. Neler anlattık burada. Allah-u Teala diyor ki bazen bu uzay yaratıkları, melekler dediğimiz melekler yetmeyebilir. O zaman diyor tabiat şartlarını kullanıyorum. Rih dedi olay bu. Yani fırtınayı gönderdim diyor. Fırtınayla o orduyu dağıttım diyor. Öyle korkunç bağırıyormuş ki atlar o fırtınada birbirine yapışıyorlarmış. O insanlar, o kafirler birbirine yapışıyormuş. Ben tahmin ediyorum bu savaş taktiği sadece Bedir'de olmuş bitmiş, Hendek'te olmuş bitmiş bir olgu değildir. Bu devam ediyor. Allah dünyada iyilerin ordusunu destekliyor. İyilerin ordusunu destekliyor. Yani maksadı zulüm olmayan, maksadı vatanını, milletini, namusunu, bayrağını, bağımsızlığını koruyan orduları Allah destekliyor. İşte bu nimetimi hatırlayın diyor Allah. Bu nimetimi, bu yardımımı unutmayın diyor. Şimdi demek ki bu ayeti kerimelerden şu çıktı meydana. Kafirin gördüğü fakat Müslümanın kendisinin görmediği bir ordu ile yardım ediyor Allah-u Teala. Müslüman görmüyor. Müslüman kendi yanında mücadele veren, savaşan meleği görmüyor. Uzay yaratığını görmüyor. Ama karşındaki adam görüyor. Hani diyorlar ya, Çanakkale'de biz bunlarla savaşmadık. Askerleri yakalıp getirdikleri zaman da biz bunlarla savaşmadık diyor efendim İngiliz komutanı. Bunlar değildi diyor bu. Bizim orada savaştığımız adamlar. Şimdi bu bize hayal geliyor şimdi yani. Şimdi bize hayal geliyor. Böyle şey olur mu falan diye diyoruz. Ama Allah-u Teala gökteki orduları ile yerdeki orduları arasındaki ilişkinin olduğunu diğer ayeti kerimelerde söylüyor. Ve ben sizi bir bakıma gezdirdim. Burada. Bakara suresinde bir ayet var. Ben bunun tefsirini yeni yaptım daha. Yani tefsirde bu ayete geldim. Onu geçtim yani. O ayeti bitirdim. Dün bitirdim onu. Bu ayeti. Burada diyor ki Allah-u Teala اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ حَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ diye bu 214. ayeti bitirdim. 15. ayeti yazdım, bıraktım, geldim. Şimdi bu 14. ayette ne diyor? Bunun aynen bir benzeri de şeyden, Ali İmran suresinde var, buna bir benzer. Diyor ki Allah-u Teala, çok ilginç bakınız. Siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Ne zaman gene de bu emhasibi tüm dedi, siz dedi Müslümanlar. Nereden sonra cennete girmeyi? Burada demedi onu. Burada demedi, Ankebut suresinde dedi onu. Bakalım orada nasıl diyor onu. Şimdi bak. Em hasibtum en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. Yani iman ettik demekle siz imtihan edilmeyip böyle terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani bunu al şimdi buraya, koyun onu buraya, iman ettik demekle cennete gireceğinizi zannediyorsunuz yani. Öyle kolay mı cennet yani? Aa, iman ettim tamam. Böyle bir şey yok diyor Allah'ta. Bu Kur'an'da hem burada var. En yegulu amenna. İman ettik demekle cennete hak kazanacağınızı zannetmeyin. Böyle bir şeye düşmeyin ha. Cenneti parsellemeyin yani. Evet. Ha, dönelim buraya şimdi. Peki cennete gireceğimizi iman ettik demekle kabul etmeyeceğiz. Ne olacak şimdi? Ben deniyorum sizi Allah. Behum la yuftenun. Sizi imtihan ediyorum. Onları ben imtihan ediyorum diyor Allah-u Teala. Nedir o döneme? İşte bu deneme bu. Bu imtihan bu. Nedir o? Vatanını, milletini, bağımsızlığını müdafaa etme imtihanı. Bu büyük bir imtihandır diyor Allah-u Teala. Canınla, malınla vatanını, namusunu, bayrağını müdafaa ediyor musun, etmiyor? O bu bir imtihandır diyor. Büyük bir imtihan diyor Allah-u Teala. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ حَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvel geçmiş olan peygamberlerin o toplumların yaptığı savaşları bir hatırlayın مَسَّتُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ Onlara yoksulluk ve sıkıntı dokunduğu zaman ve zülzilü ve sarsıldıkları zaman kemik kemikleri kırılıncaya kadar o sıkıntı ve o yoksulluk onların kemiklerini kırıncaya kadar sarsınca demektir. Zilzal, deprem demektir. Zilzal, kıyamet demektir. Şimdi konuşacağız onu. Öyle ki hatta yakûl er-resûlü peygamber dedi ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ Onunla beraber iman edenler dedi ki o savaş anında مَتَى نَسُوا Allah'ın yardımı ne zaman? Ya Rabbi yok mu senin yardımın? Gelmeyecek mi yardımın diye dua ettiği zamanı bir hatırlayın bakalım. Öyle şey yok. Ama ela bilin ki inne nasrallahi garib. Allah'ın yardımı yakındır. Hemen yardımla geldim diye işte o meleklerle geldi. Biraz evvel konuştuğumuz o melekler ordusuyla Allah imdada yetişti Müslümanların. Bu duadan sonra meta nasrullah dedikler. Yok mu ya Rab? Mehmet Akif'in dediği gibi yok mu bu karanlık gecelerin nurlu sabahı? İstiklal Savaşı'na Mehmet Akif Ersoy nitelendirirken bu şekilde nitelendiriyor. O karanlık yoksulluğun ve o sıkıntının bir sabahı yok mu ya Rab diye peygamberiniz yalvarınca hemen dedim yardımım yakındır size diye. Şimdi demek ki arkadaşlar savaş namusunu, bağımsızlığını, vatanını, bayrağını, devletini müdafaa etmek ve bunu zulüm yapmadan yapmak. Bu çok büyük bir imtihandır. Çok büyük bir ibadettir. İbadettir bu. Öyle şey değil ha, namazdan üstündür. Çünkü senin bağımsızlığın olmasa namazını kılamazsın. Sana namaz kıldırmazlar. O camini kapatırlar. Anlıyor musun? O ibadetini yapamazsın. Burada bunu konuşamazsın. Konuşturmazlar sana. Ha, işte bu bir fedakarlık meselesi diyor Allah-u Teala. Bu fedakarlığı yapıyor musun, yapmıyor musun diye imtihan ederim ben sizi diyor. Öyle iman ettik demek de cennete girilmez. Öyle öyle öyle. Mücadele veriyor musun, yapmıyor musun? Ha? İşte bu Allah-u Teala burada diyor ki yoksulluk dokunduğu zaman diyor. Bu yoksulluğun çeşitli manaları var arkadaşlar. Bu zilzal kelimesini kullandı burada Allah. Zilzal, zelzele, zelzele buradan geliyor işte. Zilzal'dan geliyor. Yani Arapçadan geçmiş. Zelzele kelimesi Arapçadan gelmiştir. Deprem demektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit depremden bahsediyor. Bir, kıyametin kopması. İza zulzilatil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha dediği kıyamet. Zilzal bu. O yer bir sarsılma ile sarsıldığı zaman, o yeryüzü içindekileri dışarı döktüğü zaman ve galel insanu ma leha insan ne oluyor dediği zaman yevme izin tuhaddisu akhbaraha işte Allah bütün haberleri anlatacak orada diyor. O gün işte buradaki zilzal kıyametin kopması tamam. Cevap bu. Ha bir zilzal daha var. Ha bizim bildiğimiz deprem olayı. Allah-u Teala bazen depremi tabiat olaylarını kullanır. İbret alın diye. Ayağınızı denk atın diye. Yanlış gidiyorsunuz. Ayağınızı denk atın der. Bir uyarı. Ona da zilzal der. Bir de sosyal deprem var diyor Allah. Sosyal. Aç. Aç. Esas bu. Sosyal deprem. Yoksulluk, fakirlik, cehalet sosyal depremdir arkadaşlar. Bilgisizlik, cehalet, Allah-u Teala diyor insanlığı öyle bir sarsar ki kıyamete mi benzer? İşte insanlık şimdi bunu yaşıyor. Cehaletin getirdiği pislikle insanlar öldürülüyor. Ha orada ölmüş, Gölcük'te insanlar çökmüş, Adapazarı'nda ölmüş. Ha insanlar birbirini boğazlamış hiç yoktan yere. Ne farkı var? İşte buna Allah sosyal deprem diyor. Sosyal kıyamet diyor. Ve zülzülü işte bu. Bu yoksulluğun, fakirliğin yaptığı deprem. Zelzele. Fakirliğin, çalışmayıp pinekleyen insanların meydana getirdiği fakirliğin, insanların kemiklerini çatırttırdığını söylüyor Allah-u Teala. Ve bir taraftan da cehaletin ve bir taraftan da nefsin depremi. İnsanın içinde deprem oluyor. Bu gençler depremin içinde. Ha bunu bahsediyor Allah-u Teala. Buna aklın olmadığı yerde, imanın olmadığı yerde hep zelzele oluyor. İnsanların içinde zelzele oluyor. Bu nefis kabarıyor, kuduruyor. İşte bunu bilgiyle, akılla bastıracağız arkadaşlar. Başka çare yok. Bu nefsin depreminin sosyal depreme dönüşmeden evvel bilgiyle, akılla bu gençliğe akıllarını kullanmaya öğreteceğiz. Başka türlü mümkün değil. İşte Kur'an bu zelzelelerden bahsediyor. İşte bu zelzele onlardan bir zelzele. Buradaki sosyal ve psikolojik zelzele. Yoksulluktan bahsediyor. Sıkıntıdan bahsediyor. Bunlar hepsi psikolojiktir, sosyolojik, ekonomiktir. Ekonominin zelzeli, yoksulluğun zelzelesi. Geçen akşam bir izah yaptım. Arkadaşlar sohbet ederken kayınbiraderin evinde fakirlik çaresi bulunan şeydir kavram. Be'sa ise çaresi bulunamayan yoksulluktur. Farkı bu. Niye sordum ben bu ayeti? Ya Rabbi sen niye buraya be'sa koydun da fakir demedin? Sordum onu, buldum onu. Sormadan bulamaz. Be'sa dedi mi, bitti. Dönüşü olmayan bir fakirlik. Yoksulluk. Ama fakirlik çaresi vardı. Çalışırsın, fakirliğini ortadan kaldırırsın. Ya. Oraya fakir diyor, buraya be'sa diyor. Hem de messe diyor, messe. Dokun da, dokunması yeter diyor. Yoksulluğun, bilgiden yoksulluk, akıldan yoksulluk, imandan yoksulluk, ekonomiden yoksulluk. İşte en büyük zelzele bu. Anladın mı şimdi? Coştuk burada şimdi. Ha anladın mı Ramazan? Şimdi coştuk işte yani. Attık perdeyi yukarıdan vurduk yani. Çıtayı yukarıdan tuttuk. Ama heyecanlanmaz mısın? Yani ayet kabartıyor seni kardeşim. Ayet seni kabartıyor yani. Demek ki arkadaşlar biz din adamları, ilim adamları, sözüm ona varsa, böyle bir kapasitemiz varsa cehaletle mücadele vermeliyiz. Akla vurulan zincirleri kırmalıyız. Bu beyin çalışmalı. Bu beyin bağımsızlığını elde etmedikçe bu Müslümanlar iki adım ileri gidemez. Böyle messetumul behsa olur hep bize. Hem de dokunması diyor Allah-u Teala. Dokunması. Bırak efendim içine oturması. Aynen ayete böyle yazdı. Yani bırak onun kalıcı olması, o be'sa denen yoksulluk, o akıl yoksulluğu, düşünce yoksulluğu, ekonomik yoksulluk, iman yoksulluğu dokundu mu götürür diyor Allah. O zilzal olur diyor. O deprem olur diyor. Kıyamet oluşturur diyor. Ya otursa o yoksulluk, ya yerleşse, dokunduğu zaman böyle oluyor. O ben bir kalp hastasını götürdüm koşu yolu şeyine, kalp damar hastalıkları hastanesine. Dedi ki doktor o çocuğa, kalbi ya burada elime çarpıyor böyle. Ya böyle tuttum elin içine vuruyor. Romatizmadan, kalp hastası oldu. Dedi ki doktor, oğlum tuz yemeyeceksin. Yağ yemeyeceksin. Tuz, un, üç tane beyaz. Buna yanaşacaksın dedi. Bunun bakkalın önünden geçmeyeceksin dedi. Yavrum yemeği değil dedi ona. Bak şimdi, hiç unutmuyorum onu. Ha yıllar evvel. Bakkalın önünden geçmeyeceksin değil, onu yemeğine koymak. Koyduğun an bitersin dedi ve öyle bir defa bir tuz yiyeyim dedi, anasına öyle gitti, mezara girdi. Şimdi Allah diyor ki böyle dokundu mu, yanından geçti mi diyor, bitirir diyor bu işi. Bu yoksulluk var ya, akıldan yoksulluk, düşünceden yoksulluk, iman yoksulluğu, ekonomik yoksulluk. Değdi mi böyle teğet, bitirir şunu diyor. Messenin manası budur. Meshetmek var ya, böyle dokunmak. Meshediyorsun ya ayağına. Dokunmaktır Arapça. Dolayısıyla nereden nerelere geldik ya mübarek? Bu ayeti anlatacağım dedim. Anlatmış oldum onu. Yani arkadaşlar, Müslümanın savaşı kötü iledir. İnsanı öldürmek değil Müslümanın gayesi. Maksat insanı öldürmek değil. Maksat kötünün insanın bağımsızlığına, namusuna, vatanına uzanan ellerin kırılmasıdır. Savaş budur. Savaş nefis müdafaasıdır bizim için. Yoksa başkasına saldırıp yekten insanın malını, mülkünü almak değil. Böyle bir şey yok. İşte Allah-u Teala diyor ki, böyle iyinin uğruna mücadele veren insanların yardımındayım diyor. Enni ma'akum fethabbitullezine amenuh. Allah diyor ki meleklere, ben sizinle beraberim, gidin iman edenlere yardım edin. Demek ki iyinin peşine koştuğu zaman insanlar yukarıdan melekleri getiriyorlar. İyinin uğruna mücadele veren insanlar melekleri getiriyorlar. Bizim gönlümüzdeki niyetimizin iyiliği yukarıdan meleklerin gelmesine sebep oluyor. Şimdi bak, devam ediyor Allah. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ. Çok ilginç. Müslümanın şüphesine bak. اِذْ جَاءُوكُمْ, hani size gelmişti. مِنْ فَوْقِكُمْ, yukarınızdan, yani doğudan, Medine'nin doğusundan. Ve min esfele minküm, sizin aşağınızdan, yani batısından. Ve iz zâgatil ebsâru, gözler mayıştı, gözler korkudan mayıştı, yıldı. Ve belagatil gulubul henâcire, ve kalpler de boğaza dayandı korkudan. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar titremeye başladı, bunu anlatıyor. O zamanki sahneyi anlatıyor. O zamanki Müslümanların durumunu sahneliyor burada. Ve kalpler boğaza dayandı. Henacir, hançere der ya, hançere. Bizim Türk diline hançere olarak geçti. Kur'an okurken biz, ya hançereden çok güzel çıkarırız bu harfin okunuşunu. Gayn mesela. Bu hançereden çıkıyor. Buna hançere deriz biz. Kur'an tecvid dilinde. Kur'an'ı okumada, tecvidli okumada buna hançere deriz. Bunun Arapçası hançeredir. Oradan gelmiştir. Hançere, cimle. Ama biz yaptık onu hançere. Lazca yaptık onu yani. Çözüm gibi yani. Gözüm demez de çözüm der. Aynen işte. Bir de bu Arapça kelimeyi çevirdik onu Lazca'ya. Ettik onu hançere. Hançere. Kalpler boğaza, hançereye dayandığı zaman ve tezunnûne billâhi zunûne, ve Allah hakkında da zanna başladınız. Çok tehlikeli zanlar yapmaya başladınız. Tezunnûne zunûne, bu mef'ulü mutlaktır Arap gramerinde. Bir fiilin kendi cinsinden bir mef'ul gelirse çok önemlidir o. O fiili çok tekit vardır orada. Şimdi bunu Ramazan anlıyor. Siz anlamazsınız yani. Sizden alakası yok. Allah hakkında bayağı derinlemesine şüpheye girdiniz. Müslümanlara diyor ha. Ne zaman ki orduları gördünüz de benim yardımım gelmemişti size. Hani öyle gözler mayışmıştı. Hani o kalp boğaza vurmuştu, nefes tükenmişti. Ve benim hakkımda da zannetmeye başladınız ha. Ey Müslümanlar. Bu nasıl iş? Hunalike betuliyel mu'minune ve zulzilu zilzalen şedide. Aa, burada işte. İşte o anda müminler imtihandaydı. Tam o savaş anı siz imtihan sahanızdı. Sınıftaydınız. Ben sizi imtihan ediyorum diyor Allah'a. Evet. Hunalike betuliyel mu'minune. Müminler imtihandaydılar. Ve zulzilu zilzalen şedide. Ve korkunç bir sarsılma ile sarsıldınız. Buradaki zülzilü bir bakıma korku, korku diyor. Korkutuldunuz, korkuya düştünüz. Korkunun tehlikeli odak noktalarına düştünüz diyor Allah-u Teala. Zilzal kelimesinin o depremin meydana getirdiği korkuyu ifade ediyor zilzal kelimesi. Dolayısıyla Allah-u Teala kahraman olmayan insan diyor, korkar. Kahraman olan adam niye korksun? Ulan savaştan korkulur mu diyor? Ulan ne kadar korktunuz, boğazlarınız tıkandı, nefes alamayacak hale geldiniz, gözleriniz mayıştı, bu ne hal? Bir de tuttunuz benim hakkımda bir lezzan, Allah var mı yok mu? Allah olsaydı gönderirdi yardımını demeye başladınız. Bu ne biçim iş? Bu ne biçim Müslümanlık? Allah diyor, imtihandınız. Bu sefer tam o işte, tam o ordu anında, bu aşağıdaki ayeti manasını vereyim de. Ve iz yegulul münafıkune, içinizdeki münafıklar demeye başladı diyor Allah. Tam anlatıyor. Vellezine fî gulubim merulun, ve kalbinde hastalık olanlar da demeye başladılar. İki grup. İki grup varmış Müslüman ordusunda. Birisi münafık grup. Birisi de kalbinde hastalığı olan. Kalbinde hastalık derken biyolojik hastalık değil yani. Manevi hasta olanlar. Zannedenler, şüpheye düşenler. Ve adenallahu ve rasuluhu illa gurura. Böyle demeye başladılar. Ma ve adenallahu ve rasuluhu. Allah ve peygamberi bize vaat etmedi. İlla gurura. Ancak bize aldatma vaat etti. Aldattı bizi bu peygamber dediler. Şimdi Müslüman ordusunda başladı fitne çıkma. Ha? Şimdi Müslüman ordusu Hendek Savaşı'nda içlerinden bazı insanlar, münafıklar ve kalpten hasta olanlar gidiyor diyor ki öteki Müslümana, hani bu peygamber Allah size bize vaat etti, yardım gelecekti. Hani? Nerede? Bu aldattı bizi. Yani gurura. Gurur. Gurur aldanma demektir aslında. Biz gururu kibir diye kabul ediyoruz. Kibir insanı aldattığı için ismini gurur vermiş Allah. Aslı kibir deriz buna. Gururlu adam. Yani kibirli adam. Gurur yapan adam aslında kendi kendini aldattığı için ismini gurur vermiş Allah. Şimdi diyor ki onlar, ya bu münafıklar, bu hani bu, hani sen Allah yardım gönderecekti, Hazreti Muhammed dediği yardım gönderecek. Böyle bir şey yok. Bu illa gurura, bu aldanmadan başka bir şey yapmadı bu ya. Hadi. Bu sefer ayeti bitirelim. Bir alttaki ayetleri bitirelim. Ve iz gâle taifetüm minhum ya ehle yetribe la mugâme leküm ferciû. Ve yeste'zinu ferîkum minhumun nebiyye yegûdûne inne buyûtena avratun ve mahiyye bi avrah. İn yuridûne illa firara. Hemen o münafıklar, o kalbi hasta olan, şüphede olan, Allah'ın yardımı gelene kadar oraya sabredemeyen o kalp hastaları hemen geldiler peygamberimize. Yanına geldiler. Peygamberimiz hendek kazıyor, taş taşıyor, beyefendi fitne çıkarıyor. Bu var işte, bu halen var. Adam çalışıyor, devleti idare ediyor, o arkadan fitne yapar. Bırak katıl ona da sen de yardım et hala, arkadan fitne ne yaparsın şimdi yani? Bu fitneciluk bizim ilerlememizi engelliyor ha. İlerlememizi engelliyor, iş yaptırmıyor, iş yapacak adama da yaptırmıyor yani. Bir hatıramı anlatayım buradan size. Araklı'da İmam Hatip Okulu'nu yaptırdım. Bitirdim. 2000 fındık torbası diktirdim, 2000 torba. Fındık topladım, vaaz ettim köylerden, fındıkları sattım, binayı yaptım, 3 kat binayı yaptım. Tayinim çıktı İstanbul'a, ben 4 ay daha kaldım orada. Ki bu binayı bitireyim, açayım diye. Şimdi böyle çalışıyor, harç yaptım böyle üzerim pis. Böyle geçerken kahveye uğradım da, bahçeli bir kahve, o bir de çay içeyim de eve gideceğim dedim, duş alacağım. Arkamdaki masadan konuşuyor şimdi adam. Bak bak bak bak, ha, hoca arkadaşım ha. Bayraktar Hoca kendisine müdürlüğü geri yapaydı. Benim tayinim çıkmış. Tayinim çıktı halde 4 ay çalıştım orada. Tayinim çıktı, adam diye ben müdürlük yapaya kendime. Ha bu işi görüyor musun şimdi? Ha bu fitneyi görüyor musun? Bu dediğim olay 25 sene evvelki olay. Bir adam çalıştım arkadan, çalay. Bu iyi. Hep böyle şüphe. Şüphe içine şüphe. Bu peygamberin döneminde de olmuş. Yani bu sadece şimdi değil. Bu insanlıkla beraber olan, bu cahil insanlarla beraber olan bir şey bu. Bir özellik bu. Efendim, şimdi o münafıklar ordudaki Müslümanlar arasında böyle fitneye konuşurken orada kalmamışlar. Geldi peygambere. Dediler ki, ha, bir grup insana şöyle konuşuyorlar. Minhum ya ehle Yesrib'e, ey Yesrib ehli, Medine'nin Medine ismini peygamber koymadan evvelki adı Yesrib'ti. Yani bugünkü Medine'ye gidiyorsunuz ya hacca, oranın adı Yesrib'ti. Bu ismi nereden alıyordu? Vadiden alıyordu. O vadinin adı Yesrib'miş. Peygamberimizin döneminde, cahiliyet döneminde o Medine'nin kurulduğu topraklar, o ova, o vadinin adı Yesrib'miş. Şimdi bu münafıklar diyorlar ki ya ehle Yesrib, ey Medine halkı, la mukame leküm, siz burada durmayın. Bu hendekte niye duruyorsunuz bu düşmanların karşısında böyle? Ferciu, dönün gidin. Gidin evlerinize. O münafıklar şimdi söylüyor ha. Savaşmayın burada. Burada size yer yok. Hadi dönün geriye. Ve yeste'dinu ferikum minhumun nebiyye. Onlardan bir grup da geldi peygamberden diyor ki bize izin ver. Biz dönelim, biz savaşmayacağız. Savaşamayız biz. Niçin dedi onlara peygamberimiz? İnne buyutena avratun ve mahiye bi avra. Bizim evlerimiz çıplak. Avret. Avret var ya, avret kelimesi bak, avret. Çıplak. Bizim evlerimiz açık kaldı. Evlerimize hırsız girecek. Bize müsaade ver de biz evlerimize dönelim de. Ve mahiye bi avra. Bu sefer Allah şimdi anlatıyor peygamberimle, derhal vahiy geldi. Bu ayet derhal geldi. Orada o anda. Ve mahiye bi avra, ya Muhammed yalan söylüyorlar. Onların evleri çıplak değil. Onların evleri kapıları kapalı. Açık değil, hırsız girmez oraya. Yalan söylüyorlar sana, derhal. Derhal. İn yuridune illa firara, ya Muhammed. Onlar kaçmak istiyorlar sadece. Onların işi savaştan kaçmak. Onların evlerinde bir şey yok. O münafıklar kaçmak istiyorlar. Ha şimdi Allah-u Teala bu birkaç tane ayet okuduk burada. Bu ayetlerin manasını verdim ki bir bütün olarak görün. Münafıkların neler söylediğini, savaş anında nasıl davrandıklarını, işte görüyorsunuz çıkıyor adam, koskocaman bakan oluyor, askerliğini yapmamış herif ya. Adam sahtekarlık yapıyor, adam savaşa gitmemek için, orduya askerlik yapmamak için. Ha, bu adamlar aynen var şimdi ya. Aynen var şimdi. Adamın çocuğunu alavere dalavere yapacak, dışarıya gönderecek, işçi yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak da nasıl ben çocuğumu askere göndermem, bunun yolunu arıyor. Aynen o dönem şimdi bak, bu ayette sanki yeni gelmiş. Sanki Hazreti Muhammed bunları yeni getirmiş okuyor. Toplumun içerisinde bu devlete askere gidilmez. Bu devlet için ölünmez. Diyenler var. Kulağıma geliyor bu. İşte münafık. Fitneci. Münafık. Benim çocuğum gidecek, ölecek oraya, senin çocuğun gitmeyecek oraya. Adam alavere dalavere yapıyor. Halbuki bizim Türk mi... Oo. Ne anlattık? Arkadaşlar, Hendek Savaşı'ndaki olguyu Allah anlatarak bize bir takım değerler öğretiyor bize. Bizi eğitiyor. Ve bir savaşı kazanmanın bir nimet olduğunu, iyi insanlara Allah uzay yaratıkları dediğimiz meleklerle yardım ettiğini, tabiat olaylarını fırtınayı kullanarak Müslümanlara yardım ettiğini, iyi insanlara yardım ettiğini söylüyor. Ve hatta Allah-u Teala bizatihi ben sizinle beraberim hadi gidin dediğini, meleklere orduda savaşırken nasıl savaşacakların taktiğini bile öğretti Enfal suresinin 2. sayfasında. Ve esas boğuşulması gereken en büyük ordu, en tehlikeli ordu arkadaşlar cehalettir. Ekonomik yoksulluktur. İman yoksulluğudur. En büyük ordu budur. Bununla mücadele verilmesi lazım. Bana kalırsa cephede savaşmamız biter. Vuruşursun, kavga edersin, öldürülürsün, öldürürsün filan ama bu cehalet, bu aklı kullanmama olayı devam eden bir savaştır. Bu savaşı, bu yoksulluğu, bu düşüncesizlik yoksulluğunu, bu milletin üzerinden bu cehaletin karanlığını, bu hurafelerin karanlığını, bununla mücadele verme en büyük cihattır.